سورة زخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين سورة زخرف مکی سورة ده ترتیب پر لحاظ کې درې سلوی ختم پس سورة زخرف نه ده او نزول د سورتونو کې درې شپې ته پس سورة شورا نه ده ربط او مناسبت د دې د مخکې سورتونو سره هر کله چې سورة حامیم سجده کې دفع دو شبعات و اربعو شوا نصورت شورا کے دفع دا شبعات و سلاسہ و درے اوکڑا یعنی حامیم سجدہ کے سلور اعتراضون دا مشرکین و رب کڑا نصورت شورا کے بیادر نور اعتراضون دا مشرکین و رب کڑا ندیس صورت کے بلا شبعات دا مشرکین و ذکر کئے ذکر متصل لورو یار کلا چمخ کی صورت کے اس بعد توحید و بدلائل و عقلی و نقلی و سرا ندی صورت کے اوم اس بعد توحید دے بدلائل و عقلی و نقلی و سرا زکی متصل لورو یا سنگ چی صورت ترتیباً دو صورت شوران دے نزول کے اوم پس صورت شوران دے ترتیباً او نزولاً پدوارو حیثیتونو پد صورت شورا نده یا مخی صورت پاول کے مبتدا پترغیب لالقرآن وانو دو دی صورت پاول کے مبتدا پترغیب لالقرآن دازه کے متصل لورو مقصد و خلاصات دو صورت زخرف صورت کے اثبات توحید و عورت دو شبید مشرکینو صورت کے نور شبعاتم د مشرکین و ردکی والا خلو شبعات مشرکین و آغا داوا چده زمین شفارس اللہ سرکی او دی منگ دا اللہ نخلاسی نداغی جواب کئی پتی صورت کے شپکت یا نمبر آیات کے فلا یملک اللذین یدعون من دون اللہ فلا يملكون الذين يدعون من دون شفاء د دې سورې زخرف شپږت یا نمبر آیات وګورئ ولا يملك الذين يدعون من دون شفاء الا من شهد بالحق وهم يعلمون واکن لری آکسان چرا مدد سیورتوی بیدا لانا دخلا سولو اللہ وی اختیاری نشتا دزان خلا سولو الا من شہدہ بالحق وهم یعلمون آنورم والا والا شبعات دا مشرکینو دی صورت کی آغاز کرکے حاو صورت کے اول کی ترغیب قرآن کریم تا حامیم اللہ پوئیگی پماناد دی صورت باندے والکتاب المبین شاید کتاب بیان ان کے دا قود باطل شاید کتاب واضح کن کے شاید کتاب دا حلال و دا حرام و کارکن کے اِنَّا جَعَنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا بِشَكَا مَنگَا قُرْزُولِ دِ قُرْآن لَرَا دوسرے شعر په زبان عربی لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو د عقل نه کار والی ما قران را لېګلې او چې په دې ځان پوهه کوي د عقل نه کار والی وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم او بشکا دا قران کریم با اصل د کتاب کې د په دفتر یالی کې لدینا منصرا ام الكتاب دفتر عالی کی لوح محفوظ کی ما سره ده لدینا من سره ده محفوظ ساتل شوی لعلی حکیم خامخا ډیر اوچت حکیم ستایل شوی یا حکیم مضبوط دی مزامین دا دی علین اچت کتاب دی د پوغانو کتابونو نو اچت دی یا اچت دی دا فساد نا یا اچت دی دا وجوه دا حلالو دا سیزونو نا چمن کے واقع کی پا غلط طریقہ او مسلم حکیم دا دی مضبوط زو حکمت یا مضبوط دی مزامین دی افا نظر بوان کم ذکر آیا والو منستا سن قرآن صفحن پا علولو سرا زربا دیر مانی را دی یو پا مانا دا وحلو سر را دی لکا زربا زیدن عمرن اکثر ضرب المثال کې دا مثال سر نحیا نحات خی یا ضربه چه لام که سلو واقیشی نفمانه دا بیان سر رازی وزرب لهم مثلا بیان که دی خلقو تا مثال او چه دا ضربه پا سلو که عن راشی نفمانه دا اعراض وی زی وجنا احکام القرآن که ابن العربی ذکر که دی ضربه بحرون دیر مانی دی افا نظر بوان کم ذکر آیا وارو منستاسون قرآن صفحن پالو لسرا ان کنتم قوم مسرفین دیو جنا چه تاسو قوم مشرکان مسرفین مشرکین وکم ارسلنا من نبین فی الاولین او دیر دالی گلی ما دا انبیاؤنا پاولنو که ما دیر انبیاء دیم السلام دالی گلیو وما یاتیهم من نبین الا کانو بی استازیون او نرازی دیتا یو پیغمبر مگر دی پاگ پیغمبر پس یستازیون توخی کئی سورا انبیاء ما چراری گلو اغی پوڑا توخی استعزا کری را فالکنا اشد منهم بطشن نو حلا کری ما سخت دینا پلا سچولو که اغی بچکل اللہ سچا و ما حلا کری ری ما نیوریو ومضا مثل الاولین او تیرشیوی دی طریقی داولنو دا عذاب قرآن چکل سر کلاو کی نوگوری دی پخانو حالتو نسنگو اغلویلوی قوتونا اغلویلوی طاقتونا چه دا غی مثل قرآن کی اللہ و ایمان دے پیدا کرے لم یخلق مثلوها فی البلاد وما بلغو مشار ما آتیناهم دارنگی نو مکی والا سری صورت حج کیم تیرشو 44 نمبر آیات کی وکا ای من قریت اہلکناها وی ظالمت فانشأنا فی خاویت ہم آدیر دکرنا ما حلکلو آغا چنوارشیو علا عروشا پخبلو چتنو بانی وبیر معطلت وقصر مشیر لیر کویان شل پاتشوی او مانی چونکا چی اغمی تبا کریو ارسی مولا تبا و برباد کلو امی ولا ختم کلو دارنگی صورت روم کم تیرشوی و نور کنو صورت روم کم بیا دلیل آخری اعترافی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کتا پوسکر دینا چا پیدا کری اسما انوز من کینو خامخا واجب دی خلقا هن العزیز العلیم پیدا کری دیل را غالب پویا بادشاہ آغا بادشاہ چا غالب و پویا بادشاہ دیم اللذی اغا اللہ جعل لکم الارض مہدن چکر زور راستا دو پارد من کا مہدن بچونا فرس و جعل لکم فیا سبولن او پیدا کری تاسو لا پدی که لاریم اخپلو مقصدونو تو او رسے گئی لعلکم تحتدون آمغا چو او رسے گئی تاسو پدے اخپلو مقصدونو تا آغا مقصد چیزاستا کمو چاہی تا او رسے گئی یا غلار دا توحید او غلار دا قرآن دا جنتونو آغا می دلا پیدا کری دی چی اخپل مقصد تا پاگی او رسے گئی چا غلار دا قرآن وی سوی واسو لعلکم تهتدون خامخا چه تاسو ارسیگی پدی آغلارو دو قرآن تا والذی آلا نزل من السماء ایمان چراو رید برن او با بی قدرن پا قلی اندازی فانشرنا بی بلدتم میتا نو او باسو منگ پاغی بانی گیا دکلیو چا اوچ کرے داغی گیا فیوبا سنفا ہے نابل مطر ہزارے کا تخرجو ان داریں گے بتاسو اخری شی بیاد قبرنونا والذی اغا اللہ خلق اللہ زواجا کلہ چھ پیدا کری جوڑے ٹولے و جعل لکم من الفلک و لنام او پیدا کری ریستاسو دو فیتر پارا دکیشتونا او دو زناور او ڈنگرونا آغا چھ تاسو پی سورے گئی پوچا او دریابونوں کی پوچا پگاڑو لنگروزونوں کی سوارے پسولو او پا دریابونوں کی لانچونو بحروی جازونری پائی کی لتستو علا زوری دیر پارا چھ برابر شئی پشا گانو داغے سمت زکرو نعمت ربکم بیا یاد کئی نعمت تقبل رب از استوی تم کلا چھ برابر شئی تاسو علیہ پائی باندی وتقولوا اوايتاس سبحان الذي باقيرا بادشاہ لرا سخر لنا ذا شکار کی رگولی من پارا داس زنا وما كنا لو مقرنين اونی منگا دل را توان لرن کی اونی منگا دل را طاقت لرن کی ها یعنی منگا دل را مقرن را ٹنگون کی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او بیشکا منگئی قبل ربطا خامخا واپس کردن کی دا دعا دا دا گاڑی دا خطلو چکر گاڑی تا خیجی نو اللہ اکبر دریز روایا سبحان اللہ چپ سٹکی نو بیدا دعا آیا سبحان اللذی سخر لنا حازا وما کننا لو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ زجر مشرک ترٹنا وجعلو لو من عباده جزعا اگردو دی مشرکینو دا اللہ دا پارا دا بندگانو دا اللہ نا حصدار ان الانسان لکفور مبین بشک انسان دے خامخا منکر کارا لکفور منکر دے انکار کئی مبین کارا دا مشرکینو زواجر صورت کی گن بیانے گن زیا یو بیان انور اس ان شاء الله بیا بیان ای سار در زمون پاکم اتبه جو شروع کو اس نو ختم و نه هبجی د شش کوی د ارګو چې ته ټیک کارون دي دعا وکړه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ په حق باندې رحم وکړي ګوره زمونږه د جمعات کې کار کیږي تا کانانی می پو دا رنگون کی گی دا چا سوست کی گی اول از الحجه دا دا اختر مخه دا نو پده که زن نیسه پیدا کئی حضر که کار دا ثواب دی پده که مجون خلق کئی پده که دا قرآن دا سنت درسون کی گی پده که ختمون کی گی اللہ دا زمین پا حال رحم کی پول گناهون دا اللہ منتا ماف کی او داستا سو زمنگا د سره صدقه به ان شاء الله کوشش کوی چې مونږه په دې شوروځو کې ډېر کوشش وکړو د دینداري د عبادتو کله چې اوس کېږي د روزي د نیولو او کله چې اوس نه کېږي د څو روزي نه شي پاره د جماعت بندلو شو د خیراتونو په نوافلو د ځکونو د هر یو شی د الله د زمون په حال راځي که اوس کړو الله فی ایام معدودات سلام.